ธรรมะกับไลฟ์สไตล์ตอนธรรมะสำหรับผู้ป่วยและไม่ป่วยจากคุณหมออมรามลิลาสัมภาษณ์โดยตันหยงวันนี้ตันหยงรู้สึกได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่คุณหมออมราให้ความเมตตาในการให้สัมภาษณ์กับทางคอลัมน์ธรรมะกับไลฟ์สไตล์ตันหยงได้มาอยู่ที่โรงอาหารของโรงพยาบาลรามาหลังจากที่คุณหมอได้เสร็จสิ้นการบรรยายธรรมะในช่วงเช้าสวัสดีค่ะคุณหมออมราไม่ทราบว่าคุณหมอได้บรรยายธรรมะที่โรงพยาบาลรามาเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่แล้วคะและรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างคะรวมทั้งมีที่อื่นๆด้วยไหมคะกรณีท่านที่ไม่สะดวกในเวลาดังกล่าวแต่อยากจะเข้าร่วมฟังค่ะ สำหรับโรงพยาบาลรามาพี่ได้บรรยายธรรมมาประมาณเกือบ20ปีแล้วค่ะแต่เริ่มจริงๆที่โรงพยาบาลสิริราชตั้งแต่ปีพ.ศ.2522รวมทั้งที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายละเอียดดังนี้ค่ะวันอาทิตย์ที่2ของเดือนเวลา 8:30 น.จนถึงเที่ยงบรรยายที่โรงพยาบาลรามาธิบดีห้องบรรยาย1อาคาร1ชั้น2เวลา 4:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นบรรยายที่ธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันอาทิตย์ที่3ของเดือน9โมงเช้าจนถึงเที่ยงบรรยายที่แผนกผู้ป่วยสามัญตาหูคอจมูกชั้น6อาคาร1โรงพยาบาลรามาธิบดีวันอังคารก่อนวันพุธที่3ของเดือน4โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นที่ห้องบรรยายชั้น13ห้อง1306ตึกอดุลยเดชวิกรมโรงพยาบาลสิริราชวันพุธที่3ของเดือนเวลาเที่ยงตรงไปจนถึงบ่ายโมงบรรยายที่ห้องบรรยายชั้น2ตึกวชิรญาณวงศ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และวันศุกร์ที่3ของเดือนตั้งแต่เที่ยงไปจนถึงบ่ายโมงเหมือนกันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอาคารพระตำหนักชั้นล่าง ได้บรรยายธรรมะหลายที่จังค่ะรวมทั้งเคยทราบมาว่าคุณหมออมราไปสอนปฏิบัติธรรมที่วชิรธรรมสถานของคุณหมอปิโยรสประธานมูลนิธิดวงแก้วเป็นเวลาหลายปีแล้วและเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันด้วยอยากจะขอให้คุณหมอเล่าที่มาตรงนี้สักนิดค่ะ สำหรับรายละเอียดของการสอนปฏิบัติธรรมที่วชิรธรรมสถานสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของมูลนิธิดวงแก้ว ขออนุญาตเสริมค่ะสำหรับรายละเอียดและเบอร์ติดต่อของวชิรธรรมสถานผู้ฟังสามารถติดตามได้จากบทสัมภาษณ์ของคุณหมอปิโยรสในธรรมะกับไลฟ์สไตล์ฉบับที่19จากที่ฟังมาคุณหมออมราเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมจนเป็นแบบอย่างดังเป็นกัลยาณมิตรรุ่นพี่ที่สามารถแนะนำและชี้แนะทางสายเอกนี้ให้กับน้องๆได้ขอให้คุณหมอช่วยเล่าเกี่ยวกับตรงนี้สักนิดค่ะว่าปฏิบัติธรรมมานานเท่าไหร่แล้วคะ พี่ได้ไปปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรวัดป่าแก้วจังหวัดสกลนครหลังจากที่เรียนจบปริญญาเอกสาขาสรีรวิทยาจาก Medical College of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกาในปีพ.ศ. 2512 คุณหมอได้ทุนไปเรียนต่อปริญญาเอกหรือคะที่มาที่ไปของการเรียนต่อดังกล่าวเป็นยังไงคะ สมัยก่อนที่จะเรียนปริญญาเอกนั้นพี่ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลเด็กค่ะแล้วก็ได้ขอลาเพื่อเรียนต่อปริญญาเอกซึ่งสมัยนั้นเป็นช่วงที่แพทย์ไทยไปเรียนต่างประเทศกันเยอะแต่ไม่ได้ไปด้วยทุนของรัฐบาลกัน แล้วหลังจากเรียนจบกลับมาเมืองไทยล่ะคะ พอเรียนจบปริญญาเอกกลับมาในปีพ.ศ. 2512ศาสตราจารย์ดร.สตางค์มงคลสุขก็ได้ชวนมาทำงานที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ อาจารย์หมออมราเป็นผู้ที่มีความสามารถท่านหนึ่งเชียวค่ะทราบมาว่าก่อนหน้าที่จะเรียนจบปริญญาเอกก็ได้ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยศิริราชพยาบาลทีนี้ขอย้อนกลับมาคำถามทางธรรมสาเหตุของความสนใจในการปฏิบัติภาวนาของคุณหมอคืออะไรคะ พี่ไปปฏิบัติธรรมกับเพื่อนหญิงที่วัดพระอาจารย์สิงห์ทองทั้งพรรษาในปีพ.ศ. 2518ซึ่งเป็นครั้งแรกสาเหตุก็คือตอนช่วงที่เรียนอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกา พื่อนชาวต่างชาติได้พูดถึงพระพุทธศาสนาในแง่ของการทำสมาธิและอภิญญาว่าสามารถเหาะในอากาศได้ซึ่งเราเองเป็นชาวพุทธในประเทศไทยแต่กลับไม่ทราบเรื่องแบบนี้วิสัยของนักวิทยาศาสตร์ก็เลยต้องการหาคำตอบค่ะ แล้วพระอาจารย์สิงห์ทองท่านสอนอะไรคุณหมอบ้างคะ ตอนที่เราไปภาวนาอยู่ที่วัดของท่านท่านจะสอนให้มีสติรู้อยู่กับสิ่งที่เราทำตลอดเวลาที่เราลืมตาตื่นมีสติในทุกอิริยาบถไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนเป็นต้น ไปอยู่ป่าเพื่อไปเรียนภาวนาซึ่งแตกต่างจากชีวิตของคุณหมอที่เกิดมาในครอบครัวที่พร้อมแสดงว่าทั้งมุ่งมั่นและศรัทธาไม่น้อยเลยนะคะเราทราบมาว่าคุณพ่อของคุณหมอเป็นวิศวกรเครื่องกลส่วนคุณแม่เป็นแม่บ้านคุณหมออมรามีพี่น้องทั้งหมด3คนครอบครัวมีฐานะไม่ขัดสนและคุณพ่อคุณแม่ก็สนใจธรรมะกันอยู่แล้ว ความอยากรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ทำให้เราติดตามไปเรื่อยๆว่าจะเป็นยังไงต่อค่ะและโชคดีที่ได้เจอครูบาอาจารย์ที่ดี ได้ข่าวว่าคุณหมอมุ่งมั่นในการภาวนามากกำลังใจที่ทำให้มีความมุมานะความเพียรความอดทนเหล่านี้คืออะไรคะขอถามเป็นวิทยาทานให้กับน้องๆรุ่นหลังและตัวเองค่ะ ต้องมีความสม่ำเสมอค่ะแบบถ้าเราเป็นนักกีฬาและโหมซ้อมเฉพาะช่วงแข่งขันถ้าทำแบบนั้นความก้าวหน้าของเราก็จะไม่สม่ำเสมอแล้วเราก็จะเบื่อในที่สุดแต่ถ้าเผื่อเราทำจนเป็นนิสัยแล้วก็จะสามารถทำไปได้เรื่อยๆโดยไม่ได้คาดหวังผลพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าหน้าที่ของเราคือประกอบแต่เหตุแบบเราอยากทานมะม่วงเราก็ไปหาเม็ดมาไปถามเขาว่ามะม่วงต้องใส่ปุ๋ยยังไงแล้วเราก็ปลูกมันพอต้นมะม่วงโตแล้วก็เป็นหน้าที่ของต้นมะม่วงที่เขาจะออกผลให้เราทานกลับกันถ้าเราคิดจะไปออกลูกมะม่วงซะเองเราก็จะทุกข์จะเดือดร้อนจะท้อแท้ผิดหวัง ค่ะทำเหตุให้ถึงพร้อมนั่นเอง ค่ะถ้าเรามีหน้าที่ทำเหตุให้พร้อมเมื่อมันพร้อมแล้วผลมันก็จะตามมาเองค่ะ ตันยงขอกราบถามหน่อยนะคะการที่คุณหมอทำอะไรที่เหมือนลำบากเช่นการไปปฏิบัติธรรมที่ป่าเป็นต้นแล้วเคยท้อแท้กับการปฏิบัติภาวนาบ้างไหมคะแล้วกำลังใจที่ทำให้ไม่ท้อถอยจนมีวันนี้ที่สามารถเป็นกัลยาณมิตรชี้แนะทางให้กับน้องๆได้มีเคล็ดลับยังไงบ้างคะ พอเราท้อแท้แล้วก็มาหาสาเหตุค่ะว่าทำไมใจของเราเดี๋ยวก็ขึ้นลงๆก็พบว่าเมื่อเราเผลอเราไม่ได้ตั้งใจทำจริงๆเราไปหวังผลเราไปคอยให้มันเกิดผลขึ้นหรืออย่างเราไปทำสมาธิแทนที่เราจะอยู่กับคำบริกรรมแต่กลับคอยกำหนดผลว่าเมื่อไหร่จิตจะรวมเป็นต้นพอเราเห็นสาเหตุแล้วว่านี่เราไปหวังผลใจมันก็เลยกลับมาอยู่กับปัจจุบันเช่นคำบริกรรมพุทโธอิริยาบถก้าวเดินถ้าเกิดเรามุ่งอยู่แบบนั้นใจก็สบายสงบเบาคล้ายๆกับถ้ารู้เท่าทันใจในปัจจุบันจะเกิดความเบาสบายเข้ามาแทนที่ความท้อแท ้คำถามข้อนี้ตันหยงขอเป็นตัวแทนถามอาจจะเป็นสิ่งที่ตัวเองประสบอยู่และอาจจะมีท่านอื่นๆที่ประสบด้วยค่ะในฐานะที่ตันหยงเองก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่เห็นคุณค่าของการปฏิบัติภาวนาและตั้งใจจะให้สิ่งนี้เป็นหน้าที่หลักแต่การเป็นคารวาสภาระความรับผิดชอบในเรื่องต่างๆก็ค่อนข้างเยอะเพื่อจะไม่เป็นการประมาทในชีวิตอยากจะขอให้คุณหมอแนะนำตรงนี้สักนิดค่ะ คือการปฏิบัติธรรมเนี่ยใจเป็นตัวปฏิบัติใจเนี่ยค่ะมันไม่ได้ไปถูกกดถ่วงด้วยภาระหน้าที่ของคารวาสเลยถ้าเผื่อระวังใจของเราว่าในการที่เราจะทำภาระความรับผิดชอบเหล่านี้เราทำมันแบบที่เราปฏิบัติภาวนาเราประกอบเหตุให้สมควรถ้าเหตุปัจจัยมันถึงพร้อมผลมันก็ย่อมเกิดขึ้นเราทำงานเรามีหน้าที่ทำเราก็ทำอย่าไปคาดหวังผลว่าเราต้องได้กี่ขั้นในตอนนั้นตอนนี้แต่ทำเหตุให้เต็มที่ถ้ากรณีเกิดผลไม่ได้แบบที่เราคาดหวังก็มาดูที่ใจเรียนรู้กับความผิดหวังทำให้เกิดการเห็นใจผู้อื่นที่มีประสบการณ์แบบนั้นไม่ไปซ้ำเติมเขาเหล่านั้น คือแม้ว่าภาระความรับผิดชอบของคารวาสจะยังมีอยู่แต่การปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องของใจ ค่ะ เราก็นำภาระของคราวาสเหล่านี้ให้เป็นแบบทดสอบแบบฝึกหัด แบบนี้ถ้าเราทำงานเยอะๆก็ต้องคิดเยอะๆก็จะไปอยู่ในโลกของความคิดสิคะ เราก็นำเรื่องที่เราจะวางแผนมาเป็นงานในปัจจุบันขณะนั้นหาข้อดีข้อเสียต่างๆทำจนกระทั่งพอใจแล้วว่าแผนของเรารอบคอบแล้วคราวนี้ก็หยุดไม่ต้องไปกังวลฟุ้งซ่านไปในอดีตหรืออนาคตอยู่กับปัจจุบันไม่ว่าจะทำงานทั้งทางโลกหรือทางธรรมเราก็นำหลักเดียวกันมาใช้เพราะงานเป็นกิริยาถ้าสติเราจดจ่ออยู่กับปัจจุบันแบบนี้มันไม่ได้เป็นปัญหาเลยค่ะที่เรามีภาระหน้าที่ว่าไปวัดไม่ได้เพราะตลอดเวลาที่เราทำงานเหมือนเราอยู่ในวัดคือกายและใจนี้ ก็คือการสร้างเหตุแห่งความเพียรสันโดษในผลคือไม่คาดหวังผลเมื่อวันหนึ่งเราสะสมเหตุพร้อมเส้นทางพระนิพพานก็ไม่ไกลเกินเอื้อมเมื่อไม่หยุดเดินเปรียบดังคนเดินทางไกลที่ถ้าขยันเดินไปเรื่อยๆวันหนึ่งก็ย่อมจะถึงเส้นชัยแบบนั้นหรือเปล่าคะ ใช่ค่ะ เคยอ่านหนังสือธรรมะที่คุณหมออมราเขียนมาหลายเล่มเช่นผิวความตายมาพรากที่เป็นหนังสือที่พิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์และกำลังใจแก่ผู้ป่วยไข้อยากจะขอให้เล่าเกี่ยวกับที่มาของหนังสือดังกล่าวสักนิดค่ะ คือคนที่เป็นเจ้าภาพหาทุนพิมพ์เนี่ยเขารู้สึกว่าได้ฟังธรรมะเรื่องอื่นๆมาเยอะแล้วแต่เรื่องเกี่ยวกับความเจ็บคนตายคนป่วยยังไม่ค่อยมีก็เลยทำให้มีเล่มนี้ขึ้นมาค่ะ ถ้าในกรณีที่เรามีญาติหรือเพื่อนๆที่มีสุขภาพไม่แข็งแรงเจ็บป่วยสิ่งที่ดีที่สุดในการให้คำแนะนำช่วยเหลือพวกเขาเหล่านั้นมีอะไรบ้างคะเช่นสุขภาพทางกายและจิตใจควบคู่กันไปเป็นต้น เริ่มต้นที่เรื่องใจก่อนนะคะกายจะแข็งแรงหรือไม่ขึ้นอยู่กับใจถ้าใจมีหลักแล้วกายก็จะเริ่มมีเรี่ยวแรงขึ้นมาถ้าเขารู้ว่าเขาไม่แข็งแรงเจ็บไข้ได้ป่วยก็บอกเขาว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยในครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายถ้ามีอะไรที่ติดขัดอยากทำให้รีบทำให้หมดอย่าผลัดวันประกันพรุ่งไว้ทีนี้พอเขาได้ทำภาระเหล่านั้นหมดแล้วใจจะรู้สึกสบายไม่กังวลกับอะไรก็จะมาอยู่กับปัจจุบันได้ง่ายขึ้น แล้วถ้าคนป่วยมีภาระเช่นมีลูกล่ะคะ ก็ต้องเชื่อในกรรมของพระพุทธเจ้าค่ะว่าลูกก็มีกรรมที่ต้องกำพร้าถ้าคนป่วยจะต้องตายของที่มีอยู่ก็มอบหมายและสอนให้ลูกดูแลเก็บรักษาให้ดีคือทำเท่าที่จะสามารถทำได้ส่วนผลจะเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับบุญกรรมของเขาถ้าเขาวางใจแบบนี้ได้ใจมันก็จะเบาขึ้นถ้าโชคดีพอใจเบาขึ้นแทนที่จะตายก็กลับหายก็ถือว่าเป็นโบนัสถ้าวางใจได้มีความสงบอาการมักจะดีขึ้นยกเว้นแต่กรณีที่สาหัสจริงๆจนร่างกายไม่ไหว คือคนป่วยต้องเชื่อในกรรมระดับหนึ่งจึงจะวางใจได ้ค่ะแล้วก็ต้องพยายามคิดพิจารณาจนใจเห็นจริงในเรื่องของกรรมว่าทำเหตุอย่างไรก็ต้องได้รับผลแบบนั้นถ้าเคยไปทำให้ใครเจ็บไข้ได้ป่วยพิการยังไงก็ต้องชดใช้ค่ะ เราจะช่วยให้คนที่เจ็บป่วยนั้นเชื่อในเรื่องกรรมได้อย่างไรคะ ค่ะส่วนหนึ่งก็คือตัวเขาเองเราอาจจะช่วยแผ่เมตตาให้เขาตั้งจิตว่าเราปรารถนาดีกับเขาถ้ามีอะไรที่เราเห็นว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์กับเขาขอให้เขาเปิดใจรับถ้าโชคดีอาจจะมีตัวอย่างที่ยกขึ้นมาไปกระทบใจเขาทำให้เขาเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาว่าเรื่องของเขาไม่ได้หนักหนาไปกว่าคนอื่นเลยมีคนที่โชคร้ายเช่นกันใจที่มันให้มันนึกถึงคนอื่นมันเบาขึ้นเยอะเลยเมื่อก่อนนึกสงสารแต่ตัวเองจนกลายเป็นความเรียกร้องมากเข้าจนไม่มีใครอยากเข้าใกล้แต่พอเริ่มต้นนึกถึงคนอื่นจิตใจเขาจะอ่อนโยนขึ้น ถ้ามีคนสนใจที่จะอ่านหนังสือหรือฟังซีดีของคุณหมอสามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างคะ สามารถดูได้ที่ท้ายเล่มหนังสือเช่นอาจารย์ขวัญตาเกิดชูชื่นอดีตอาจารย์ภาควิชาพยาบาลศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การให้ธรรมะเปรียบเสมือนยาที่รักษาทางด้านจิตใจแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีจิตใจที่เข้มแข็งในการยอมรับยาขมในขณะที่ทราบว่าตัวเองกำลังเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ทราบว่าคุณหมอมีคำแนะนำยังไงบ้างคะ ถ้าเกิดเขายังไม่ยอมรับนะคะเราก็อาจจะบ่ายเบนเหมือนในหนังสือผิวความตายมาพรากที่เล่าถึงอาจารย์ท่านหนึ่งว่าท่านเป็นมะเร็งแต่ท่านไม่เคยปฏิบัติเลยเราก็พูดทำนองเช่นว่าสมาธิจะช่วยทำให้ใจคลายความเจ็บปวดจากโรคมะเร็งลงได้เหมือนเป็นยาบรรเทาปวดตัวหนึ่งซึ่งก็พบว่าการทำสมาธิช่วยได้จริงๆแต่ก่อนอาจารย์ท่านนี้ใช้ยาแก้ปวดจนคนรอบตัวกลัวว่ามันจะเป็นโอเวอร์โดสไม่ว่าอาจารย์ท่านนั้นจะทำสมาธิเพราะสาเหตุใดก็ตามผลก็ต้องเหมือนกันคือทำให้ใจอาจารย์ค่อยๆเข้าใจพอพูดถึงกรรมก็จะเข้าใจและนึกเชื่อมโยงเหตุการณ์ในชีวิตของอาจารย์ได้ว่าที่อาจารย์เป็นมะเร็งและมันกระจายไปในกระดูกซึ่งเจ็บปวดมากนั้นเป็นเพราะว่าสมัยเป็นเด็กอาจารย์ได้ซุกซนไปเอาเต่าเป็นๆมาเผากับเพื่อนอาจารย์ก็เลยนึกออกว่ากว่าเต่าจะตายมันจะเจ็บปวดและทรมานมากขนาดไหนเคยไปยิงหนังสติ๊กแม่นกพ่อนกเป็นๆแล้วลูกนกก็หิวอยู่ในรังเพราะพ่อแม่ตายไม่มีอาหารอย่างนี้เป็นต้นค่ะพอเขายอมรับหลักกรรมในเรื่องของกรรมเพราะนึกถึงความเจ็บปวดของสัตว์ที่โดนทำร้ายเหล่านั้นจิตใจมันก็เบาลงคล้ายๆพอใจสามารถยอมรับแล้วก็มีกำลังใจมีความเพียรสู้กับความเจ็บป่วยของตนเพราะคิดได้ว่าเคยไปทำกรรมกับสัตว์อื่นมาก่อนเช่นกัน และถ้าในกรณีที่นำธรรมะมารักษาคนเจ็บคนไข้และเขาก็ยังมีกรรมที่ต้องตายข้อดีจากการนำธรรมะมาเยียวยาก่อนที่วิญญาณจะจากไปนั้นมียังไงบ้างคะคุณหมอขอถามในฐานะที่คุณหมอเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านนี้ในฐานะแพทย์และในฐานะกัลยาณธรรมท่านหนึ่ง ให้เขาเข้าใจว่าใจดวงนี้ไม่ตายไม่เหมือนร่างกายที่พอหมดลมหายใจแล้วก็เน่าเปื่อยสลายไปใจเป็นพลังซึ่งพิสูจน์ได้ในวงการจิตแพทย์สมัยใหม่พอเขาเชื่อว่าใจนี้ไม่ตายจะทำให้อยากเตรียมเสบียงในการเกิดใหม่เพื่อที่จะไปดีแทนที่จะทุกข์โศกว่าจะไม่เจอกันอีกแล้ว เหมือนกับได้กำลังใจว่าเดี๋ยวก็จะได้มาเจอกันใหม่อีกนะคะ ค่ะแล้วก็ไม่ได้กลัวไม่ได้รู้สึกว่าความตายเหมือนกับการขาดทุนล้มละลายแต่อย่างใดเหมือนกับว่าพอเราเหนื่อยมากๆก็เข้านอนแล้วหลับไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ตื่นขึ้นมาอีก ก็คือไม่ควรประมาทในขณะที่ยังมีร่างกายแข็งแรงยังไม่เจ็บป่วยยังหนุ่มยังสาวแบบนั้นหรือเปล่าคะ ค่ะเราก็ควรจะหาภูมิคุ้มกันเอาไว้ยิ่งถ้าฝึกให้ตั้งแต่เด็กเล็กเท่าไหร่ได้ก็ยิ่งเป็นของดีเพราะจะซึมซับเป็นอุปนิสัยเขาก็จะทำเป็นอัตโนมัติไม่ต้องมาบ่นว่าถึงเวลาต้องนั่งสมาธิอีกแล้วหรอ เคยอ่านที่คุณหมอเขียนในหนังสือว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหามากคือเวทนาความเจ็บปวดถ้าคนไข้เป็นมะเร็งความเจ็บปวดจะเป็นเรื่องใหญ่ที่คนไข้ประท้วงว่ามันดูใจไม่ไหวเพราะเห็นแต่ปวดท่าเดียวเราก็ปลอบว่าตรงนี้แหละสำคัญที่สุดถ้าเราไปยึดว่าความปวดเป็นตัวเราแล้วแล้วก็ใจก็จะจมมิดอยู่ในความปวดจนไม่มีทางช่วยเหลือตัวเองได้เวลาที่ใจจะเปลี่ยนภพมันก็เหมือนเรากำลังออกเดินทางอยากให้ช่วยเล่าถึงตรงนี้สักนิดค่ะว่ามองอย่างไรเวทนาความเจ็บปวดจึงไม่ใช่เราได้คะ เช่นกรณีนั่งดูฟุตบอลในทีวีแล้วกำลังเข้าได้เข้าเข็มแล้วอยากจะเข้าห้องน้ำกระทันหันแต่แล้วก็เพลินสามารถนั่งดูต่อได้อีก30นาทีหรือนั่งแล้วขาเป็นเหน็บจะขยับเท้าแต่ก็กลัวว่าของนั้นจะเสียก็เลยทนนั่งไปได้ต่ออีกแล้วก็เพลินจนลืมความชานั้นไปพระพุทธเจ้าตรัสว่าของทุกอย่างในโลกนี้ตกอยู่ภายใต้ของกฎไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่มีอะไรหรอกค่ะที่คงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความเจ็บของเราก็เช่นกันถ้าเราเผลอมันก็หายไปแล้วเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นมาใหม่ความปวดไม่มีตัวตนเป็นสาระแก่นสารเพราะเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็มีเพราะฉะนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เราพิจารณาอยู่เนี่ยจะเป็นคาถาหนึ่งที่ช่วยให้เราเห็นว่า เวทนาไม่ใช่เรื่องใหญ่จนเราต้องไปกลัวจนฝ่อพอเราเริ่มเห็นแบบนี้ว่าถ้าเราไปฝ่อกับความปวดแล้วตายในขณะนั้นเราไปไม่ดีหรอกแต่ถ้าเรามีสติเรามองปวดได้ใจก็จะเป็นอิสระมีสติรู้อยู่ทำให้เห็นความเป็นจริงในการเดินทางต่อถ้าจิตจะดับในขณะนั้น อย่างน้อยมีความเจ็บปวดแต่เราก็มีสติรับรู้อยู่แบบนั้นหรือเปล่าคะ มันปวดอยู่ตรงร่างกายแต่มันไม่ได้ปวดที่จิตใจถ้ามีสติตอนจิตกำลังจะดับอย่างน้อยก็แน่ใจได้ว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์อีก ที่คุณหมอเปรียบว่าในเวลาที่ใจจะเปลี่ยนภพก็เหมือนช่วงเวลาที่กำลังจะออกเดินทางอยากให้ช่วยขยายความตรงนี้อีกสักนิดค่ะ ถ้าเราออกเดินทางเวลาโผล่เพลจะสว่างก็ไม่สว่างจะมืดก็ไม่มืดมองอะไรก็ไม่ถนัดยิ่งใจของเราตื่นกลัวหวาดหวั่นมันก็เหมือนฝนตั้งเขาทะมึนมีลมพายุดีไม่ดีมีทั้งฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าแล้วก็ฝนกระหน่ำลงมาจนเราเปียกปอนลื่นล้มลงไปในหลุมในร่องที่มองไม่เห็นแข้งขาหักเดินต่อไปไม่ได้เมื่อจะเดินทางอย่างน้อยที่สุดต้องมีไฟฉายคือสติปัญญาอยู่กับใจให้เราเห็นหนทางถ้าเตรียมสติปัญญาของเราพรั่งพร้อมก็เหมือนเราออกเดินทางเวลาที่ท้องฟ้าแจ่มใสมองเห็นทางชัดเจน ก็คือเตรียมพร้อมสติปัญญาของใจในการสู้กับโรคร้ายความเจ็บปวดความตายด้วยการเจริญสติภาวนานั่นเองแล้วประโยชน์ของการฝึกภาวนามีอย่างไรบ้างคะ สามารถเลือกแดนเกิดในถิ่นที่สมควรได้รู้จักพระพุทธศาสนามีผู้อบรมบ่มนิสัยของเราให้เป็นผู้มีคุณธรรมความดีมีอริยทรัพย์เลี้ยงตัวภพชาติที่ไปเกิดแต่ละครั้งก็เป็นมรรคให้เราขวนขวายช่วยตัวเองปลดหนี้เก่าขณะเดียวกันก็ยุติการสร้างหนี้ใหม่ผลที่สุดก็เป็นไทยแก่ตัว อนุโมทนากับคำตอบของคุณหมอด้วยค่ะความสำคัญของการฝึกอบรมให้ใจมีสติมีปัญญาในระยะที่จะสิ้นลมก็เพื่อที่จะคุ้มครองใจไปอุบัติในสถานที่อันเหมาะสมจะได้เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิระหว่างที่ยังอยู่ในวัฏฏะตราบพระนิพพานในวันข้างหน้านั่นเองแล้วที่ว่าการแก้ปัญหาที่ตรงเป้าคือการแก้ไขที่ตนเองปรับทิศทางให้ถูกต้องด้วยการมองเข้าตนพิจารณาตนช่วยขยายความสักนิดค่ะ เวลาที่มีปัญหาเกิดขึ้นปกติเราจะส่งออกนอกตำหนิไปข้างนอกซึ่งมันไม่เป็นการแก้ปัญหาเราไปแก้เขาไม่ได้เช่นเขามีตำแหน่งหน้าที่มากกว่าเราก็อาจจะย่อเย้ยเพิ่มไปอีกแต่ถ้าเรามองที่ตัวเองพิจารณาตัวเองพิจารณาอย่างแยบคายที่ตนเองเราก็จะเห็นช่องทางในการแก้ไขปรับปรุงตนได ้แล้วที่ว่าสิ่งทั้งปวงมาแต่เหตุตรงนี้อยากขอความคิดเห็นของคุณหมอสักนิดค่ะ สิ่งทั้งปวงมาแต่เหตุเช่นถ้าเราเอาเม็ดมะม่วงใส่ลงไปในดินเหตุคือเม็ดมะม่วงผลก็คือต้นมะม่วงถ้าเราเอาผลชมพู่มาปลูกเราก็ได้ต้นชมพู่จะได้ต้นมะม่วงคงไม่ได้ถ้าเราแก้ไขเหตุของเราให้ตรงกับผลมันก็จะเป็นดังนั้น ก็คือผลจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับการสร้างเหตุอันเหมาะสมนั่นเองแล้วที่คุณหมอได้เคยกล่าวในหนังสือทางแก้ไขจุดบอดของใจว่าปกติถ้ารักษาศีลอย่างเดียวใจยังไม่มีภูมิคุ้มกันพอมีเบญจศีลก็ต้องมีเบญจธรรมด้วยช่วยขยายความสักนิดค่ะ คือศีลเป็นข้อห้ามอย่างเดียวบางทีการห้ามไปหมดทุกอย่างใจก็เกิดอาการเครียดว่าอันนี้ก็ห้ามทำอันนั้นก็ทำไม่ได้แต่ถ้าเรามีเบญจธรรมเช่นให้มีความเมตตาต่อสัตว์อื่นว่าเขาก็รักชีวิตเช่นเดียวกันเขาไม่มีสติปัญญาเหมือนมนุษย์เราก็จะเกิดความรู้สึกว่าสัตว์เหล่านั้นก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เหมือนกับเราและสงสารเมตตาเขาเบญจธรรมก็คือธรรมะที่เป็นข้อเสริมเช่นห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์ก็คือให้มีเมตตาห้ามไม่ให้พูดปดก็คือให้มีสัจจะห้ามไม่ให้ไปผิดศีลในภรรยาสามีคนอื่นก็คือให้เรามองแต่คุณงามความดีของคู่ครองตนจนเห็นว่าไม่มีใครที่ดีไปกว่าคู่ครองของตนไม่ให้ดื่มสุราของมึนเมาก็คือให้มีสติไม่ประมาทเป็นต้นคือศีลน่ะเป็นข้อห้าม ธรรมะเป็นข้อเสริมคล้ายๆเป็นน้ำมันหล่อลื่นให้ใจเป็นปกติ ก็คือเบญจธรรมจะช่วยทำให้จิตใจเรามีความนุ่มนวลมากขึ้นท้ายนี้อยากจะขอพรจากคุณหมอฝากอะไรกับท่านผู้ฟังสักนิดค่ะ เราดูแลร่างกายของเรามามากแล้วแต่เราได้ให้อาหารใจคือความเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เกื้อกูลกันบ้างหรือเปล่าให้ที่พักที่ดีคือสมาธิสติสัมปชัญญะเพื่อใจจะเป็นสุขมีวิหารธรรมมีธรรมะเป็นที่อยู่เครื่องอยู่ของใจเพื่อที่จะบังแดดบังฝนให้เรา ต้องขอขอบพระคุณคุณหมออมรามลิลามากเลยค่ะสำหรับธรรมะที่งดงามที่ได้เมตตาแบ่งปันให้กับพวกเรากันก่อนจากกันวันนี้ตันหยงมีบทกลอนจากหนังสือปัจจุบันจิตของคุณหมออมรามลิลาค่ะตัวอยู่ตรงไหนใจอยู่ตรงนั้นเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นใจปัจจุบันเป็นความจริงไม่ตระคุบเงาฟุ้งซ่านไปในอดีตปรุงคิดไปในอนาคตรับข้อมูลผัสสะที่มากระทบได้เที่ยงตรงเต็มเม็ดเต็มหน่วยการแก้ปัญหาก็ดีวิเศษถูกต้องนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่26อ่านโดยศิรัตน์ภักดีรณชิต และปริยาพรเจริญบุตรค่ะ